Da długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w szczepieniach. Od jutra druga dawka będzie podawana później. Część pasażerów ukraińskiego autobusu wróciła już do domów. Życie chłopca z Nigerii, sądzonego za obrazę Allaha, jest zagrożone. Od jutra zostaje wydłużony okres pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. W przypadku preparatu firmy Pfizer do 6 tygodni, w przypadku szczepionki AstraZeneca do 12 tygodni. Osoby już zaszczepione pierwszą dawką dostaną drugą w dotychczasowym terminie. Dr Sergiusz Karżanowski zwraca uwagę, że mimo przyjęcia pierwszej dawki nie wolno zapominać o utrzymaniu reżimu sanitarnego. Odporność w ciągu kilku tygodni będzie już na poziomie 50-60%, ale trzeba pamiętać, że nadal jest duże prawdopodobieństwo, że jak będzie kontakt z kimś chorym, nawet bezobjawowym, to można podłapać tego wirusa. Dlatego bardzo uważać na siebie, stosować dystans, maseczki nosić, ręce dezynfekować. Już prawie 4 miliony Polaków zostały zaszczepione przeciwko koronawirusowi. Ponad 2,5 miliona przyjęło co najmniej jedną dawkę. Prawie 1,5 miliona obie. Trzecia fala epidemii przybiera na sile. Mimo weekendu mamy kolejny dzień z liczbą zakażeń sięgającą kilkunastu tysięcy. Ostatniej doby przybyło ponad 13,5 tysiąca nowych chorych. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, najbliższe dni pokażą, czy będziemy mieć stabilizację sytuacji epidemicznej, czy kolejny wzrost. Prognozy pesymistyczne mówią, że może być dziennie nawet 18 tysięcy nowych zakażeń. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni. To jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu. Najwięcej chorych przybyło znowu na Mazowszu, prawie 3 tysiące. Od początku epidemii na COVID-19 zachorowało 1 700 000 Polaków. Prokuratura w Przemyślu bada przyczyny wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu. W 6 szpitalach nadal przebywa 25 rannych. Stan 14 jest ciężki. 24 osoby, które nie odniosły ciężkich obrażeń i właściwie takich, które nie wymagały hospitalizacji, przebywały w Bursie w Jarosławiu, opuściły już teren naszego kraju. W godzinach wieczornych przekroczyły przejście graniczne w Korczowej. W Bursie jeszcze zostały 3 osoby. Jest to jeden z kierowców oraz krewni tych osób, które przebywają obecnie w szpitalach. Mówił rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę. Autokar z nieznanych na razie przyczyn wypadł z drogi, przebił barierki i wpadł do rowu. Zginęło 5 osób, a ponad 40 zostało rannych. Życie 13-letniego Nigeryjczyka, za którym wstawił się dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, jest zagrożone. Chłopiec został skazany przez sąd islamski w stanie Kano w Nigerii na 10 lat więzienia, a następnie, po tym jak sprawa zyskała światowy rozgłos, uniewinniony. Mimo to on i jego rodzina musieli uciekać. 13-latek został skazany w ubiegłym roku za użycie słów uznanych za bluźniercze w odniesieniu do Allaha. W 12 stanach Nigerii, gdzie obowiązuje prawo szariatu, za bluźnierstwo religijne grozi nawet kara śmierci. Dyrekcja Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau zbiera obecnie środki, które mają pomóc rodzinie chłopca w rozpoczęciu nowego życia. Prezydent Andrzej Duda w Zakopanem zainaugurował charytatywny slalom maraton. To impreza organizowana od 7 lat na Polanie Szymszakowej przez Fundację Handicap, promującą sport wśród niepełnosprawnych. Prezydent wystartował jako kapitan drużyny, zjeżdżając ze stoku z numerem 1. Mimo wszystkich tych trudnych okoliczności, mimo pandemii koronawirusa, mimo wszystko te zawody po raz kolejny odbywają się, dlatego że ich cel jest ponadczasowy i każdy zjazd, każdy pokonany metr służy temu, aby wspierać integrację dzieci i młodzieży, który służy temu, aby wspierać ich możliwości rozwojowe. 30 narciarzy wspólnie przejechało ponad 300 kilometrów. Zawody z udziałem głowy państwa odbywają się w Zakopanem co roku. Na koniec długo wyczekiwany powrót do domu. Mała Wiktoria, jako pierwsza z urodzonych w Poznaniu pięcioraczków, opuściła dziś szpital i wraz z rodzicami pojechała do domu. Stan pozostałych dzieci jest dobry, ale wymagają jeszcze opieki szpitalnej. Wiktoria, Anastazja, Klara, Laura i Maksymilian urodzili się 17 stycznia. W poród było zaangażowanych 30 pracowników szpitala. Pięcioraczki to pierwsze dzieci rodziny pochodzącej z Gniezna. Według statystyk szansa na to, że kobieta urodzi pięcioraczki, jest 1 na 50 milionów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

20 lipca 1996 roku w Operze Leśnej w Sopocie trwała próba koncertu z okazji urodzin ojca chrzestnego polskiego rocka Franciszka Walickiego. Z Opery Leśnej nadawany był magazyn bardzo kulturalny, a gościem Baszki była m.in. Agnieszka Osiecka, spędzająca swoje trzecie lato teatralne w atelier. I było to jej ostatnie lato. Nowe przedstawienia w tym roku są aż dwa. Jedno już zagraliśmy. To są dwie jednoaktówki połączone w jeden spektakl. Opowiadanie w Zoo i Piaskownica Olbiego. I ozdobione, właśnie nafaszerowane moimi pieśniami, które są dosyć dziwaczne, może troszkę dla mnie nietypowe, bardziej dzikie. To pod wpływem może i Andrzeja sugestii jest bardziej takie surrealne pisanie niż dawniej moje. To już poszło i podobało się, chociaż nazywa się wszystko razem Apetyt na śmierć. I wesołe to nie jest. Ale z drugiej strony jest pewną taką zasadą teatru, żeby nie unikać trudnych pytań i trudnych odpowiedzi i trudnych tematów, jakim na przykład jest śmierć. No nawet podczas wakacji, zresztą tyle jest u nas teraz i na scenie, i na estradach takiej po prostu sieczki, że wydaje mi się, że czasami ludzie, zwłaszcza młodzi, odpoczywają, kiedy można o czymś poważnie pogadać. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Dziel z tamtym mężczyzną chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Płyń z tamtym mężczyzną w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. Kiedy mnie już nie będzie. To jest taki utwór, który skłania do refleksji nad przeszłością, ale warto spojrzeć na teraźniejszość oczami futurologa. I my mamy taką okazję, zgodnie z planem, jakkolwiek symbolicznie otworzyć rok Stanisława Lema, łącząc się w drugiej części wydania z Krakowem. Tak jest, a w części pierwszej symbolicznie pożegnamy pewną epokę w historii naszego teatru. Tego nikt nie przewidział. Za moment Baszka przedstawi naszych pierwszych dzisiaj gości. Dzień dobry. Tomasz Domagała, krytyk. Może państwo znają, jak to się nazywa, blog? Tak, tak, Domagała się Kultury, pod takim pseudonimem funkcjonuje. Jest z nami w bezpiecznym studiu. Ja za chwilę przestanę żartować, ale jeszcze próbuję się jakoś ratować. A połączyliśmy się z profesorem Jackiem Kopcińskim, badaczem teatru, pedagogiem, no i redaktorem naczelnym, jak to się mówi, miesięcznika Teatr. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie. To teraz już poważnienie. Profesor Jerzy Limon na 23 kwietnia zaplanował uroczysty pokaz Burzy, oczywiście Szekspira, z okazji tradycyjnie obchodzonych w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim urodzin Szekspira. Te będą 457, a 24 maja profesor ukończyłby 71 lat. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wszyscy wiedzą, prawda? Wykładowca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. A teraz prosimy pana profesora o ratunek, bo jest nam ciężko. Przez przerwy myślę o Jerzym Limonie. Byłem bardzo zżyty, mimo że spotykaliśmy się właściwie raz do roku w czasie Festiwalu Szekspirowskiego, który organizował, którego był pomysłodawcą, współtwórcą. Na pewno nie przyniosę państwu żadnego ratunku. Nie mogę uwierzyć w to, że w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim nie spotkam profesora, który wydawał mi się wiecznie młody, obdarzony niezwykłą energią, stale szukający nowych wyzwań, gromadzący wokół siebie ludzi różnych pokoleń, także najmłodszych, którzy z entuzjazmem podejmowali jego pomysły. Przyznam, że wiadomość o jego śmierci zupełnie mnie przetrąciła. Nie mogę w to uwierzyć. Wspomniał pan profesor o najmłodszych, to w naszym gronie młodszy jest Tomasz Domagała. Mimo że od tak dawna nie zna profesora jak pan czy ja, zdążył już zakorzenić się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, który, może ja tylko przypomnę, że formalnie istnieje GTS od 2008 roku, a otwarty został zresztą dosyć spektakularnie we wrześniu 2012 roku. Dla mnie spotkanie z panem profesorem Jerzym Limonem było takim dziwnym spotkaniem, dlatego że przez całe życie właściwie moje profesor Limon był takim, można by powiedzieć ładnie, kamieniem węgielnym Teatru Szekspirowskiego w Polsce. Właściwie był taką osobą, która zawsze była. Zawsze go można było spotkać. Był osobą niesamowicie otwartą, więc był też nie tylko otwarty dla współpracowników, ale też dla artystów. Był niesamowicie osobą jakąś taką szlachetną. Widziałem go w tym szekspirowskim teatrze jako taką postać legendarną. I oto niedawno, pod koniec, otrzymałem propozycję od profesora Limona, żeby mu pomagać w selekcji Festiwalu Szekspirowskiego. Byłem bardzo zdziwiony, ale też było to dla mnie wielkie wyróżnienie. Profesor zadzwonił, powiedział tak skromnie, że czyta moje teksty i stwierdził, że jakoś tak mu najbliżej do umiaru, który prezentuje w ocenie spektakli, i dlatego tak stwierdził, że może byśmy. Dzięki temu miałem okazję z panem profesorem bliżej poobcować, bo może nie mogę powiedzieć, że rozmawialiśmy jakoś wyjątkowo często, ale te kontakty jakby się w ogóle nawiązały i potem w czasie pandemii niestety ta współpraca została zawieszona, ale już jakby i pan profesor i jego współpracownicy traktowali mnie jako członka swojej rodziny w jakiś sposób, co było wyróżnieniem i też dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem w moim życiu zawodowym i prywatnym. Wiedziałem, że pan profesor jest w szpitalu. I nawet dzień wcześniej pomyślałem, że muszę zadzwonić do teatru, dowiedzieć się, co się stało, ale nie zdążyłem. Również jestem wstrząśnięty tą śmiercią, dlatego że polska kultura, ale też wszyscy, którzy się tym teatrem zajmują tak po ludzku, stracili człowieka bardzo dobrego, niezwykłego, człowieka, który, może powiem jakiś banał, ale to była jedna z ostatnich postaci w polskim też środowisku teatralnym. To była powszechnie szanowana, lubiana, która nie miała z nikim konfliktów, nie załatwiała niczyich interesów, tylko była oddana idei. No cóż, na szczęście został Teatr Szekspirowski, pewnie zostanie Festiwal Szekspirowski. i profesor na pomniku, ale prawdę powiedziawszy, wolałbym, żeby profesor był z nami, a pomniki żebyśmy zostawili na przyszłość. Ja z kolei muszę powiedzieć, że jestem z tego dumna, wyjątkowo często z nim spotykałam się. I to nie tylko na festiwalach, ponieważ pokochałam rozmowy z profesorem z okazji właśnie urodzin Szekspira. Łączyliśmy się wtedy, 23 kwietnia, po to, żeby żartować. Ja profesora w sposób straszliwy prowokowałam, jak nikogo, a on na to pozwalał. Ta podstawowa cecha profesora odróżniała go od reszty świata. Myślę, że nikt nie miał aż takiego dystansu do siebie i tego będzie mi brakowało. Jerzy miał fantastyczne poczucie humoru, a jednocześnie był takim dżentelmenem w stylu angielskim. Był bardzo towarzyski, przyjacielski, z nim się po prostu świetnie spędzało czas, a jednocześnie był wielkim erudytą. Pamiętam w Warszawie, w Instytucie Teatralnym, spotkanie autorskie z okazji wydania przez niego tej jego wspaniałej księgi erotyki szekspirowskiej. To była po prostu uczta. Ja tam właściwie nie byłem potrzebny, bo Jerzy był i bohaterem tego spotkania, i moderatorem tego spotkania. Sypał dowcipami, a jednocześnie na wszystkich nas ujmował tym, że cytował z pamięci duże partie dramatów Szekspira i niekoniecznie tych najlepiej znanych. Oczywiście bez przerwy koncentrując się na tych pod tekstem erotycznym. Bardzo to lubił niestety, co w nocy tylko było możliwe. Ale z ogromną elegancją tłumaczył często bardzo sprośne sformułowania, jednocześnie pokazując, co one znaczyły w sposób aluzyjny, jakie były ich podteksty i konteksty i co znaczyły w tamtym świecie, a także w samych tekstach Szekspira. To była kapitalna lekcja, której się nie zapomina, właśnie między innymi z powodu, o którym mówiłaś, ujmującej osobowości Jerzego Limona. On pisał dużo książek, ale nie tylko o Szekspirze, bo na przykład napisał powieść pod tytułem Wieloryb. I ten Wieloryb to strasznie dziwna powieść. Ja nie rozumiem, kiedy on to napisał, bo to było grube i bardzo, bardzo konceptualne. A ostatnia jego powieść, nie powieść, dziwoląg straszliwy, to Młot na poetów albo Kronika ściętych głów. Tego nawet nie próbowałam pokonać intelektualnie. Tomka dopuszczam, Tomasz domagała. Ja chciałam tylko powiedzieć, że skoro państwo wspominają profesora prywatnie, a mają do tego na pewno więcej spotkań, przegadanych godzin, to ja chciałem też powiedzieć o tym, że profesor był niezwykłym budowniczym. To był po prostu urodzony człowiek, który budował. Wybudował teatr szekspirowski naprawdę, wybudował potęgę polskiej szekspirologii na zachodzie. Każdy z państwa może naocznie przekonać się, jak był szanowany za granicą właśnie Shakespeare Globe, londyński teatr piórem Patryka Spoutiswoode'a. Pożegnał w piękny sposób profesora na swojej stronie internetowej. Postanowił też, że szekspirowski teatr, który był do tej pory sceną impresaryjną, postanowił pierwszy raz w historii wystawić swoje własne przedstawienie i to ma być ta burza, której premiera nie mogła się odbyć z powodów pandemicznych i została przesunięta na 23 kwietnia i chociaż profesor widział ten spektakl, bo on został skończony w zeszłym roku, no to nie doczekał tego największego święta, żeby zobaczyć swoje najmłodsze dziecko, czyli ten spektakl burza całkowicie zrobiony przez Teatr Szekspirowski. No i to też myślę, tak rzadko w Polsce tacy ludzie, którzy coś budują, a niekoniecznie biorą młoty i rozwalają. Profesor przypominał, że Gdański Teatr Szekspirowski był pierwszym po około 40 latach polskim teatrem wybudowanym od podstaw i też mówił w takim filmiku, który właśnie ukazał się z okazji otrzymania przez niego tej nagrody imienia Aleksandra Geisztora, że spektakle szekspirowskie w tej szkole fechtunku w XVII wieku pokazywane to były w zasadzie pierwsze spektakle w pierwszym polskim teatrze publicznym, bo wcześniej były te dworskie, prywatne. Panie profesorze? Tak, pamiętam jak po raz pierwszy obejrzałem pierwsze szkice, a potem modele tego teatru. Jerzemu bardzo zależało, żeby ten teatr był wyjątkowy, żeby sama bryła, sam budynek był dziełem sztuki. Byśmy tam zaglądali także ze względu na architekturę i długo szukał architekta, artysty, który by przygotował taki projekt, o jakim on marzył. On został wyłoniony w wyniku konkursu, ten konkurs się ślimaczył, ale w końcu dostaliśmy rzeczywiście ten projekt i zobaczcie, pozostawia po sobie Jerzy Limon budynek tak charakterystyczny już w Gdańsku, właściwie jako już w tej chwili można powiedzieć własny pomnik. To jest budynek, który będzie nam zawsze przypominał o Jerzym. Ja pamiętam, jak on mnie zaprosił kiedy już ten budynek był prawie ukończony. Wręczył mi kask, chodziliśmy po teatrze jeszcze nie oddanymi schodami do użytku i on znał każdy szczegół tej budowli. Wewnątrz, która jest, jak wiecie, biała i drewniana, i zewnątrz w tej ciemnej, prawie czarnej cegły. Cieszył się z tego jak z własnego domu, może bardziej, myślę, że bardziej. Teraz tak się zachwycamy, natomiast nie pamiętamy może, jak wielu miał przeciwników. Jak bardzo niektórzy nie chcieli w Gdańsku tego teatru i jak go zobaczyli, jak potwornie na niego narzekali. Do niedawna, jeszcze kiedy można było chodzić do teatru, widzowie również nie wszyscy byli zachwyceni, bo tam nie do końca było wygodnie, kiedy uruchamiało się, bo są różne sceny w tym teatrze, uruchamiało się klasyczną scenę włoską. Natomiast kiedy była otwierana Elżbietańska, no to już wiadomo było, że o co chodziło, żeby to można było właśnie chodzić sobie wokół. Jerzy Antczak powiedział i powtarza te słowa, wciąż żyje, iż w Polsce wybaczą ci każdą porażkę, ale nie wybaczą ci żadnego sukcesu. A trzeba powiedzieć, że całe zawodowe życie profesora było wielkim sukcesem. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, bo profesor nie był bezpośrednio ze środowiska teatralnego. Często jest to taki mankament, że można by było paradoksalnie wybudować bardzo dobry budynek, wspaniały technicznie, ale jakby on nie miałby ducha, dlatego że teatr to nie tylko budynek, teatr to ludzie przede wszystkim, to spotkania. I profesor to bardzo dobrze rozumiał jako nawet człowiek, który być może w samym teatrze nie miał takiego doświadczenia, był człowiekiem nauki, wybitnym szekspirologiem, siedzącym jednak w książkach, aczkolwiek mam takie przekonanie, że właśnie pan profesor Jerzy Limon umiał ten teatr też wybudować wśród nas. Myślę, że pan profesor Jacek Kopciński się zgodzi, że wszyscy pielgrzymowaliśmy na ten festiwal z jakąś dziką przyjemnością, żeby tam się spotkać ze sobą, ale też i z profesorem. I zawsze tam było po prostu tak, że się chciało przyjechać do tego Gdańska. Są takie festiwale, na które często się jeździ, bo się musi. Profesor był jakby takim diamentem, który spajał nas wszystkich tam jakoś. Był, może dlatego tak trudno mi się o tym mówi, bo uważam, że ponieśliśmy strasznie wielką stratę. Już nawet na takim poziomie ludzkim, nie mówiąc o poziomie polskiej kultury, czy polskiej szekspirologii, czy teatru polskiego. Panie profesorze? Jerzy był autorytetem dla bardzo wielu osób z różnych światów, z różnych środowisk. Był autorytetem dla teatrologów i dla literaturoznawców. To znaczy oni wiedzieli, że znajdują w nim partnera. Rzeczywiście się znał na tym, czym się zajmował. A jednocześnie nigdy nie próbował stawać się jakimś przewodnikiem, wyrokować, wydawać sądu. Miał swoją opinię, ale lubił też właśnie zapraszać ludzi, którym powierzał na przykład rozstrzyganie konkursu Złotego Jurika. To była bardzo ważna cecha Jerzego. Ja jeszcze chcę powiedzieć o tych kilku książkach stricte teatrologicznych, które napisał, bo on rzeczywiście jako tłumacz, szekspirolog był przede wszystkim literaturoznawcą, ale w pewnym momencie okazało się, że jego książki o teatrze żywego planu, ale także o teatrze telewizji i teatrze radiowym ukazują się i od razu są ważne, trafiają na listy lektur uniwersyteckich, są cytowane. Jego interesowało to, jak teatr komunikuje się z widzami, jak się tworzy znaki w teatrze, jak my odbieramy te znaki, bo przecież inaczej ta maszyna działa w teatrze żywego planu, a inaczej na planie w telewizyjnym czy przed mikrofonem radiowym. On to umiał precyzyjnie opisać, co jest rzadkie wśród teatrologów, mimo że nie był teatrologiem, że tak powiem, z pierwszego wykształcenia. Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie można zobaczyć w teatrze szekspirowskim, i nie mówię tutaj o spektaklach, to jest ten moment, kiedy otwiera się dach i kiedy patrzy się w niebo. Zawsze ten moment jest taki dziecięcy i tak sobie pomyślałem teraz, że jak będzie się ten teatr otwierał w Gdańsku i będę patrzeć w to niebo i zobaczę jakiekolwiek gwiazdy, bo to też ciężko ze względu na oświetlenie publiczne miasta, to będę na pewno myśleć, że tą jedną gwiazdą jest profesor, który gdzieś tam na nas z góry, jak ten mały książę, spogląda. A ja bardzo żałuję, że już nie dostanę telefonu od Jerzego, że nie przyśle mi kolejnego tekstu, który z radością opublikujemy na łamach teatru. No to jest ogromna strata. No i oczywiście myśl o tym, że najbliższe wakacje i kolejne, to już nie będzie ten sam festiwal szekspirowski. Bardzo mnie przygnębia. Bardzo już brakuje Jerzego Limona. nagród otrzymał teatr czy festiwal, już teraz połączmy to, także wiele, między innymi EFE Award, czyli Europe for Festivals. Tak chciałam coś jeszcze powiedzieć bardzo oficjalnie, ale właściwie to nie umiem. Zresztą on też nie był oficjalny już w PS. Ja pamiętam, że ilekroć wychodził na scenę, żeby przywitać, pożegnać, pogratulować, to był taki bezradny jak właśnie mały książek, taki chłopiec czy Piotruś Pan. On nawet się niedobrze prezentował moim zdaniem, bo był taki niepozbierany kompletnie, bo on po prostu się fatalnie czuł w oficjalnych rolach. Zawsze mnie to też bawiło, ale potwornie wzruszało to jak ten dach. Dodajmy jeszcze jedno. Taki wielki, wielki marzyciel, może ostatni na tej ziemi, który potrafił zrealizować swoje marzenie. Dziękuję. Pan profesor Jacek Kopciński, Tomek Domagała. Metaforą ludzkiego życia u Szekspira jest ta słynna metafora o tym, że wchodzimy na scenę i znikamy z niej po chwili. Profesor Limon właśnie tak się pojawił na tej scenie, jak pisał Szekspir. Na chwilę błysnął i zniknął. Nie zapomnę uśmiechu Jerzego i staram się myśleć o tym wszystkim, co nas teraz spotkało, tak jak może on by pomyślał. Przypominać sobie właśnie jego poczucie humoru, jego dystans. Tylko to mnie w tej chwili trzyma jeszcze na duchu. Ostatnie moje z nim spotkanie na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego miało miejsce 30 sierpnia 2020 roku, kiedy to no, świętowaliśmy 40-lecie Solidarności, a profesor właśnie pokazał nam na murach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wymurzanie wolności. Marzyciel, to prawda. Dzień dobry. Jesteśmy na dziedzińcu twojego teatru. I dziedziniec to jedna z przestrzeni, którą wykorzystujemy do działań artystycznych, ale teraz podczas zarazy cichną muzy. No cóż zrobić. Tak, te nasze mury były inspiracją dla reżysera Roberta Florczaka, który z ekipą przygotował niecodzienne widowisko, w którym mury też grały. Mury metaforyczne, mury, które rozdzielają, mury, które są uwięzieniem, mury podziałów, mury obojętności. Te wszystkie metafory tutaj wchodzą. W ramach obchodów 40-lecia mur staje się metaforą tego przełomu, kiedy Polska odzyskała niepodległość. No i staliśmy się demokracją. To wszystko było pokazane w sposób artystyczny. No i bardzo się cieszę, że mur został obsadzony, można powiedzieć, że w roli głównej. Otaczający Gdański Teatr Szekspirowski, więc chroniący go zarazem, nie tylko dzielący. Jesteśmy naprzeciwko murów dawnego miasta, starego miasta, które miasto chroniło to, co miało najbogatsze, najwspanialsze. Tak, to była konieczność. Tutaj nasz mur jest trochę metaforyczny od początku w tym założeniu. Z jednej strony nawiązuje do tego muru z XIV wieku, a z drugiej strony jest metaforą takiej ochrony sztuki przed tym, co na zewnątrz. Tak to architekt wymyślił i rzeczywiście stworzył tu model miasta, gdzie mamy placyki, mamy uliczki takie bardzo piękne, perspektywiczne. I o ile w dawnym Gdańsku w centrum był Kościół Mariacki i to był ten punkt spinający całość, to u nas w centrum jest sala teatralna i scena. Nawet orientacja geograficzna jest taka, jak w dawnych kościołach, wschód-zachód. Wchodzi się od zachodniej strony i idąc ku wschodniej nie dochodzimy do ołtarza, tylko dochodzimy do sceny. Nie mówiąc o tym, że jak dach otworzymy w naszym teatrze, to tworzy się jakby nawa główna. O ile w kościele mariackim nawa główna jest sklepiona kamiennym sklepieniem, to u nas jest niebo. Mamy bliższy kontakt z metafizyką, ze światem nadprzyrodzonym. A to muzyka Jana Pekaczmarka do filmu Finding Neverland, czyli Marzyciel, o twórcy Piotrusia Pana. Dla pana, panie profesorze. Dla ciebie, Jerzy. A tak pięknie wspominała profesora Jerzego Limona redaktor Barbara Marcinik. A słuchacie Państwo pierwszego marcowego wydania magazynu Bardzo Kulturalnego, a teraz powracamy do inauguracji roku Stanisława Lema. Literatura zwalnia od odpowiedzialności za niezmiernie ryzykowne wypowiedzi, które się ocierać mogą w oczach współczesnych o kłamstwo zwyczajne, prawda? A jak się potem okazuje, że to była prognoza, to już nikt nie mówi, że to było kłamstwo, tylko że to było wspaniale przewidziane. To fragment wywiadu, jakiego Stanisław Lem udzielił naszej nieocenionej pani redaktor w roku 1998. A 25 lutego tego roku odbyła się konferencja prasowa, oczywiście online, podczas której został przedstawiony polski międzynarodowy program roku Lema. Uczestniczyli w niej m.in. panowie Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury oraz pan Szymon Kloska, kurator programu Lem 2021. A my oczywiście połączyliśmy się z oboma panami. Witamy serdecznie. Halo, halo, pan Robert. Dzień dobry, witam. Witam, pan Robert Piaskowski oraz pan Szymon Kloska. Także witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście znakomitych uczestników konferencji było wielu, ale ponieważ mamy tylko kwadrans, skoncentrujemy się na najważniejszych wątkach. Widziałem przyszłość. To jest hasło roku Lema. W jaki sposób, poprzez jakie projekty ta lemowska wizja przyszłości będzie porównywana z teraźniejszością? Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Panowie, czekamy na odpowiedź. To może pan Robert Piaskowski jako pierwszy. No. Właśnie, to nie było dla mnie oczywiste, kto was pierwszy ma przemówić, ale zwłaszcza, że ilość wydarzeń, które przygotowaliśmy na rok 2021 jest oszałamiająca i nawet żartowaliśmy, odwołując się do cytatu takiego z wywiadu Lema w 2004 roku, kiedy go pytano: mistrzu, jak będzie, no to powiedział: będzie tak samo, tylko więcej. No my też wobec tego chcemy, żeby było dużo i żeby było więcej. Nie tylko wydarzeń, ale też uwagi dla rzeczy istotnych, takiego myślenia w kierunku przyszłości, myślenia w kategorii odpowiedzialności za siebie, za innych, za planetę, za to, czym też jest technologia i w czym nas wyręcza, bo Lem tę wrażliwość dzisiaj nam na nowo pozwala odkrywać też w świecie opanowanym kryzysem, pandemią, niepewnością. Nas też interesuje technologia jako język sztuki, więc też bardzo wiele projektów będzie realizowanych na pograniczu nauki, sztuki, intermediów, nowych technologii. Ale wszystkie te wydarzenia zmierzają w takim rytmie i literackim, bo szykują się wznowienia wszystkich dzieł Lema. Wydawnictwo Literackie zapowiedziało nową serię książek. To też konferencje, kongresy, koncerty, specjalna konferencja zorganizowana przez Instytut Polska Przyszłości, Krakowskie Biuro Festiwalowe w okolicach właśnie urodzin 12-13 września. No i krótko mówiąc, cały czas to jest taka otwarta rama, bo my zapraszamy pod ten szyld roku Lema wiele podmiotów, które nawet po tej konferencji prasowej do nas dołączają. To są i ciekawe projekty z rejonów muzyki elektronicznej, teatru, sztuki nowych mediów. To są też wydarzenia, które Instytut Adama Mickiewicza organizuje za granicą. To są i takie projekty intermedialne, kopuły z projekcjami. Część tych projektów zakotwiczy to swoim takim międzynarodowym tournée do Krakowa, no ale też wydarzenia w sieci miast literatury UNESCO. Lem jest jedną z najsilniejszych marek polskiej literatury, polskiej kultury, filozofii i tak dalej. Jedna z najczęściej tłumaczonych pisarzy literatury polskiej i będziemy świętowali z całą siecią miast literatury UNESCO, a także z miastami, w których Lem mieszkał, z którymi był związany. Oczywiście z Lwowem, z Wiedniem, czy Berlinem. Berlinem. No i tutaj chyba czas oddać też Szymonowi głos, bo on jest tym, który selekcjonował, pieczołowicie dobierał, szukał tych wydarzeń, no i przede wszystkim spajał też partnerów, bo jest ich sporo, jest kilkudziesięciu partnerów Roku Lema i to jest chyba największa wartość, że myśmy do tego Roku Lema zmierzali właściwie przez kilka lat i co roku w okolicach 12-13 września robiliśmy takie huczne urodziny tutaj w Krakowie, odbywały się spektakle teatralne, rozmowy, publikacje. No więc my zmierzamy do tego celu, jakim jest świętowanie Roku Lema od paru lat. Szymon, oddaję Ci głos. Panie Szymonie, to może jeszcze dopytam od razu, bo to, co powiedział pan Robert, rysuje się ogromnie bogato i tak zastanawiam się, w jaki sposób to będzie też rozłożone na przestrzeni tego roku, bo wcześniej te wszystkie wydarzenia, od których się pani zaczęło... Bo ja chciałem się odbić od tego, co przed chwilą sam Stanisław Lem powiedział w wywiadzie dla redaktor Marcinik, powiedział krotochwilnie, że literatura zwalnia od odpowiedzialności. Oczywiście, że Stanisław Lem był świadom tego, że nie zwalnia i jak gdyby cała jego twórczość jest tego najlepszym dowodem i ja lubię sobie myśleć o tym w ten sposób, że my myślimy o jego spuściźnie, o spuściźnie Lema, dokładnie w ten sam sposób, w jaki on myślał o literaturze, czyli w sposób jednak odpowiedzialny. I od wielu lat, tak jak Robert Piaskowski przed chwilą wspomniał, w Krakowie lemowskie projekty najróżniejsze się dzieją, realizowane przez KBF, ale też realizowane przez krakowskie instytucje kultury, przez krakowskie NGO-sy. I teraz, w roku Lema, jest ten moment, gdzie cała Polska i pół świata do Krakowa zjeżdża ze swoimi pomysłami, ze swoimi inicjatywami i będziemy najróżniejsze wydarzenia artystyczne, literackie oglądać, ale też będziemy programować i myśleć o przyszłości, bo to jest kluczowe w kontekście chyba największej inwestycji literackiej, jaka jest teraz w Polsce, czy w ogóle w tej części Europy, mianowicie planeta Lem. No właśnie, o to chciałam zapytać, o planetę Lem, bo nie dość, że planetoida o nazwisku naszego twórcy krąży wokół Słońca, to teraz planeta Lem jest właściwie już projektem, który ma ogromną perspektywę i jest w trakcie. Na jakim etapie jesteśmy teraz? No to jest jedna z najpiękniejszych wizji Krakowa, też taka dojrzewająca właściwie od chwili, w której Kraków uzyskał tytuł miasta literatury UNESCO. To było wtedy dla nas oczywiste, że trzeba zbudować takie kreatywne centrum literackie, związane też z komunikacją, z translacją, miejsce. To nazwaliśmy planetą Lem, dlatego że chcieliśmy, żeby ono było zwrócone ku przyszłości, gdzie refleksja na temat języka, komunikacji codziennej spotyka się ze światami wyprowadzonymi ze świata Lema i przepiękna lokalizacja przy bulwarach Wiślanych, z jednej strony Krikoteka, z drugiej strony Mocak, stary skład solny, któremu zaproponowano właściwie jakąś nową, futurystyczną, ale też szalenie konsekwentną architektoniczną formę takiego cyfrowego zamku. On wygląda na ten projekt, jakby był silnikiem jakiegoś skomplikowanego komputera, a tak naprawdę jest to powielenie kwater historycznego budynku i to, co jest niesamowite, to są takie peryskopy, które pięć stron świata są nawiązaniem do wież Starego Miasta i będziemy mogli oglądać świat zewnętrzny z wnętrza tego obiektu, ale też ludzie przechodzący koło tej planety Lem będą mogli zobaczyć, co się dzieje w środku. Ten projekt zyskał ogromną międzynarodową uwagę. Wszyscy czekają na budowę kolejnej wspaniałej architektury studia Jemcz Architekci. To jest rzeczywiście renomowana, można powiedzieć, na światową skalę polska pracownia, znana głównie z Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu czy Hali Koszyki w Warszawie, więc rzeczywiście ten projekt jest w jakiejś harmonii niezwykłej z tym otoczeniem. Oczywiście on zostanie przewidywana harmonogramem prac, odbiór prac to będzie gdzieś dopiero 24 rok, ale już trwają wszystkie właściwie prace. Jesteśmy gotowi, by w przyszłym roku uzyskać pozwolenie na budowę, co umożliwi nam właściwie rozpoczęcie robót budowlanych. No rzeczywiście to wszystko się na lata rozkłada i widzę, że plany są bardzo, bardzo napięte, ale panowie, jesteśmy w trakcie narastającej trzeciej fali pandemicznej. Planujemy naprawdę wartościowe i ważne nie tylko z punktu widzenia naszej kultury narodowej, ale w ogóle kultury światowej. Obchody roku Lemowskiego, czy futurystycznie, zapobiegawczo także te plany biorą pod uwagę różne kłopoty, które z pandemią mogą być związane? No, oczywiście, bo jeżeli mówimy o roku Lema, to ten rok, jakby nie patrzeć, już trochę trwa. I większość wydarzeń, która się wydarzyła dotychczas w trakcie roku Lema, wydarzyła się... Halo, halo? To ja może dopowiem w międzyczasie, jeżeli jeszcze mam się do nas znowu zaraz sprawdzimy, co się stało, tak? A bardzo prosimy kontynuować. Halo, halo? Tu, halo, halo? Tak, o, słychać. My jesteśmy też w tej szczęśliwej sytuacji, w sensie my ludzi książki, my ludzie słowa, że pandemia nas jeszcze póki co odpukać nie za bardzo dotknęła. To znaczy wydawnictwa książkowe poświęcone Lemowi, które są planowane na ten rok, na pewno się wydarzą i niezależnie od tego, czy będzie trzecia, czy czwarta, czy kolejna fala, one ujrzą światło dzienne, a te wydarzenia, które planujemy na wrzesień i na przykład to, co planujemy już natychmiast, czyli od kwietnia, taki cykl edukacyjny Creme de la Lem, będzie miał swoją na pewno internetową obecność i taką online'ową emanację, ale być może też będą to wydarzenia, które odbędą się z udziałem publiczności. No, tu musimy być po prostu elastyczni i mobilni na tyle, na ile jest to możliwe. Jasne. Ale to, wie pan, zastanawiałem się nad tym, pomyślałem, że to może być problem, ale jednocześnie chcąc uciec, bo najprościej byłoby oczywiście naszego wielkiego futurologa z okazji jego setnej rocznicy urodzin, w pewnym sensie, mówiąc eufemistycznie, rozliczyć z tych wszystkich przepowiedni, które mogliśmy w jego literaturze odnaleźć. Ale pamiętając również, że Stanisław Lem to nie tylko futurolog, ale także filozof, prawdziwy filozof XX wieku. Muszę wejść panu w słowo. Bardzo proszę. To jest futurolog, filozof, ale przede wszystkim wybitny pisarz. Literat, którego książki są do czytania tylko i wyłącznie ze względów literatury, podbijając to wszystko, tą nadwyżkę, o której pan wspomniał. Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że rozliczanie Lema z jego przepowiedni, na przykład tych zawartych w sumie technologie, jest troszeczkę jałowe, bo teraz tak, jak sobie uzmysłowimy, że Lem wynalazł internet, to co z takiej refleksji nam przyjdzie? Niewiele, poza tym, że wybitny Polak przeszło pół wieku wcześniej wymyślił rzeczywistość, w której żyjemy. Natomiast absolutnie się z panem zgadzam. Jeżeli przeczytamy tą książkę uważnie, to w tej książce są również niezwykle istotne prognozy dotyczące konsekwencji socjopolitycznych, etycznych, dotyczących tej ewolucji technologicznej, o której Lem pisał z całą pewnością. Lem dość sceptycznie, chciałem powiedzieć, ale nie sceptycznie, z dystansem podchodził do tego, czego nie mógł być pewien. A właśnie tych rzeczy, które są domeną nauk społecznych, nie mógł być pewien. Natomiast sygnalizował pewne problemy, które sprawiają, że tak naprawdę taka książka jak Suma Technologie jest otwarciem zupełnie nowych dyskusji, które są teraz, dziś konieczne. To znaczy on w sumie technologię przewidział świat, w którym żyjemy i gdzieś na marginesach tej książki zadał pytanie, które my, całą masę pytań, które my teraz powinniśmy zacząć sobie zadawać. No właśnie do tego zmierzało moje pytanie tak naprawdę. To troszkę jak taka włożenie kija w mrowisko, bo rzeczywiście dożyliśmy czasów, w których pewne mądrości, no to też eufemistycznie, może nie do końca dobrze brzmi, mądrości przekazywane nam w literaturze przez Stanisława Lema, być może właśnie nadają się w tej chwili do wnikliwszego zanalizowania i być może nawet wzięcia pod uwagę przy naszych codziennych podejmowanych decyzjach. No z pewnością tak. Ja myślę, że już możemy, prawda, Szymonie, zaprosić wszystkich Państwa na też kongres futurologiczny, który planujemy na urodziny 13 września. To będzie właśnie taki kongres, w którym kultura, nauka, filozofia, technologia, eksploracja kosmosu, transhumanizm, czy właśnie tworzenie literatury przez sztuczną inteligencję, to będą tematy, które będziemy omawiać. Będziemy rozmawiali o bardzo ciekawych rzeczach i cyberprzemocy, i o fake newsach, o sztucznej inteligencji, o rozszerzonej rzeczywistości. Więc to są rzeczy, które naprawdę z dzieła Lema gdzieś wychodzą. Natomiast tu... Być może stajemy się dzięki tym słowom, dzięki tym, no, dzięki tekstom napisanym niegdyś przez Lema, mądrzejsi, bardziej rozważni w tym wszystkim, co w tej chwili nam świat oferuje. Oby tak było. Znaczy, ja mam takie poczucie, że Kraków w roku 21 staje się takim katalizatorem, miejscem, gdzie te... Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana... Oj, ale magazyn bardzo kulturalny wciąż trwa. Halo? Trwa, halo. Coś przerywa, nie wiem. Jesteśmy cały czas na antenie. Ja tak się zastanawiam, bo chciałam jedną rzecz panów podpytać, bo powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Powiedzieliście o wielu mądrościach, o wielu refleksjach, do których prowadzą lektury Stanisława Lema. A jak to jest z panami właśnie, z panem panie Robercie i panem panie Szymonie? Które z tych wizji, które z tych refleksji nad rzeczywistością poruszyło was najbardziej, tych refleksji Stanisława Lema, panie Robercie? No ja przede wszystkim nawet tuż przed naszą audycją słuchałem sobie takiego wykładu Lema o futurologii, o jego takiej dyskusji z pesymistyczną futurologią, bo przede wszystkim tak się trochę myśli o Lemie, że on był pesymistą, że on no, właściwie przewidział jakąś zagładę planety i niektórzy próbują go wtłoczyć w taki trochę pesymistyczny format jakichś wojen termojądrowych, zagłady ekologicznej. Natomiast on powiedział coś bardzo ważnego. Ja to biorę z Lema, że człowiek, który potrafi mieć kontrolę nad granicami swojego poznania. Człowiek, który potrafi powiedzieć sobie, tą drogą nie idziemy, zawracamy. To jest człowiek odpowiedzialny. I w tym świecie Lema, w którym jest tak wiele gier z literaturą, bo przecież on był też wytrawnym satyrykiem, on był też świetnym ironistą, on był twórcą też bajek, które właściwie gatunków wszystkich literackich, które eksplorował swoimi światami, no to przede wszystkim jest to twórca na wskroś albo w ogóle ponad wszystko, ponadczasowy. I sam fakt, że w tym roku planowane są i gry komputerowe, w tym pierwsza gra komputerowa na podstawie Niezwyciężonego i nowe ekranizacje na podstawie twórczości Lema i adaptacje komiksowe i literatura dla dzieci i międzynarodowe konferencje, instalacje artystyczne, festiwale, to wszystko pokazuje, że Lem jest niewyczerpanym źródłem motywów. Ja niedawno chodziłem z telefonem do Krakowie. Jest taka piękna instalacja Solaris, wykonana przez festiwal Patch Lab, gdzie można nałożyć filtr na naszą rzeczywistość i ta rzeczywistość zaczyna się rozszerzać, zmieniać i z nami wchodzić w jakiś dialog, prawie jak w Solarisie. To jest dowodem na to, że jednak pisarzy należy traktować bardzo poważnie, bo mają czasem więcej do powiedzenia o przyszłości niż najwięksi mędrcy i naukowcy. Niż tam się czasem niż wydaje. Czasem nam się wydaje. No i to też to jest prawda, dowód. Alem łączył sobie i pisarza, i mędrca, i naukowca, pamiętajmy. Tak jest. Ale to wszystko, co dzisiaj usłyszeliśmy, o czym rozmawialiśmy, to też jest dowód, że nie tylko twórczość, ale Stanisław Lem jako postać, tak jak powiedzieliśmy, futurolog, naukowiec, filozof, po prostu mądry człowiek, jest rzeczywiście niewyczerpanym źródłem tematów i dywagacji, rozważań, więc z pewnością do rozmów na jego temat jeszcze powrócimy. Panowie, bardzo dziękuję. Jeśli mogę jeszcze dwa słowa... To o niewyczerpaności Lema świadczy żywe, i to nie związane ze stuleciem, tylko żywe i nieustające nasze polskie, ale też światowe zainteresowanie tym, co on pisał i o czym pisał. I ilość adaptacji, ilość najróżniejszych ekranizacji, ilość inspiracji. Myśli, która pojawia się we wszystkich dziedzinach kultury i nie tylko, jest deprymująca po prostu. To znaczy okazuje się, że to, co on miał do powiedzenia, było oczekiwane, dobre, ale też niezwykle pozostaje aktualne dziś. Myślę, że także było po prostu oczekiwane. 40 milionów sprzedanych książek, 49 języków, na które przetłumaczono jego słowa. To o czymś świadczy. Panowie, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Naszymi gośćmi dziękujemy byli panowie... Dziękujemy bardzo i też zapraszamy wszystkich na roklema.pl, bo dzisiaj właściwie dotknęliśmy fragmentów tylko tych obchodów, ale te wszystkie projekty już tam są zapowiadane, także przypomnę roklema.pl. I mam nadzieję, że ten program nie będzie musiał być realizowany w całości online, aby jak najwięcej mogli skorzystać odbiorcy po prostu osobiście. Naszymi gośćmi... Ziemscy i pozaziemscy, bo tak Europejska jest. Agencja Kosmiczna też się włączyła. Bo... Wszyscy kosmici świata. Dziękujemy bardzo. Panowie Robert Piaskowski i Szymon Kloska byli naszymi gośćmi. Rozmawialiśmy o tym, jak przebiegać będzie rok Lema. No i tak rozpoczął się marzec 21 roku w magazynie bardzo kulturalnym. Dziękujemy bardzo za to, że byliście Państwo z nami. Barbara Marcinik, Katarzyna Cygler, Piotr Majewski oraz Agnieszka Łukasiewicz. Dziękujemy. Dziękujemy. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście. Czy to jest wiertarka, panie marszałku?